Γεια σας παιδιά, θέλω να σας παρακαλέσω να πάρετε δίπλα σας το βιβλίο, το σχολικό βιβλίο της τρίτης τάξης, και καθώς θα ακούτε αυτά που θα σας λέω, θα τα λέω με αργό ρυθμό, να ανοίγετε στις σελίδες του για να βλέπετε αυτά τα σημεία που θέλω να δώσετε έτσι μια ιδιαίτερη προσοχή. Ας θυμηθούμε λίγο μαζί τι είναι αλγεβρική παράσταση. Είναι μια έκφραση των μαθηματικών στην οποία εκτός από αριθμούς υπάρχουν και μεταβλητές χ, ψ, α, β κτλ. Αν πάτε στη σελίδα 25 στο δεξί της μέρος προς τα κάτω βλέπετε τις αλγεβρικές παραστάσεις 4 χ, περιέχει αριθμό και γράμμα, 2 α και 2 β, περιέχει αριθμούς και γράμματα, χ τετράγωνο, περιέχει γράμμα, το χ, α β και τις δύο από κάτω. Τώρα να ρωτήσω εδώ, αυτή η παράσταση χ τετράγωνο, μπορούμε να φανταστούμε ποιον αριθμό έχει στα αριστερά της, ποιος είναι ο αριθμητικός συντελεστής της, όπως έχετε πει με τους συναδέλφους. Για κάποιους που δυσκολεύεστε, σας θυμίζω ότι αν πολλαπλασιάσετε έναν οποιοδήποτε παράγοντα στα μαθηματικά με τη μονάδα, παίρνετε σαν αποτέλεσμα τον ίδιο τον παράγοντα. Άρα αυτό το χ τετράγωνο μπορείτε να το δείτε σαν ένα επί χ τετράγωνο, οπότε ο συντελεστής είναι η μονάδα. Το βιβλίο στην ίδια σελίδα μας λέει, μας θυμίζει τι λέγεται αριθμητική παράσταση και μας λέει ότι είναι μια έκφραση που περιέχει μόνο αριθμούς. Μας έχει εκεί δύο παραδείγματα, τα βλέπετε, το 6 επί 5 και 2 επί 8 και 2 επί 5 στη Δευτέρα και 5 επί 8. Σας θυμίζω ότι αν έμπαινε πρόβλημα, αν σας ζητούσαν να βρείτε την τελική τιμή, την αριθμητική τιμή μιας αριθμητικής παράστασης, πρέπει να φέρετε στο μυαλό σας την προτεραιότητα των πράξεων, δηλαδή κάνετε πράξεις πρώτα σε παρενθέσεις, μέσα στις παρενθέσεις αν υπάρχουν, ύστερα υπολογίζετε δυνάμεις, ύστερα κάνετε πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις και στο τέλος προσθέσεις και αφαιρέσεις. Πάμε τώρα να θυμηθούμε κάτι άλλο. Είπαμε για αλγεβρική παράσταση. Να δούμε πότε μια αλγεβρική παράσταση λέγεται ακέραια αλγεβρική παράσταση. Το λέει και το βιβλίο μέσα. Όταν μεταξύ των μεταβλητών της, μεταβλητές της είναι τα γράμματα που περιέχει, υπάρχουν, σημειώνονται μόνο οι πράξεις του πολλαπλασιασμού ή και της πρόσθεσης, αλλά και οι εκθέτες στα γράμματα, στις μεταβλητές της δηλαδή, είναι φυσικοί αριθμοί. Σε μια, σας θυμίζω, με κάποιο προβληματάκι που είχατε ασχοληθεί, σε μια αλγεβρική παράσταση μπορεί να σας ζητούν να βρείτε την αριθμητική τιμή της για δεδομένες τιμές των γραμμάτων της. Δηλαδή, να σας δίνουν μια παράσταση η οποία, όπως είναι αυτή στο τέλος στη σελίδα 25. Σε αυτή την παράσταση, την είδατε πιστεύω στο τέλος σελίδας 25, τη 2 χ τετράγωνο συχ ψ, λέει βρείτε την τιμή της όταν το χ είναι 5 και το ψ είναι 8. Εσείς τι θα κάνετε? θα βάλτε όπου χ το 5, όπου ψ το 8 και θα κάνετε όλες τις πράξεις, προσοχή, με τη σειρά που επιβάλλεται. Ποια είναι εδώ η σειρά που επιβάλλεται? Θα υπολογίσουμε, γιατί βλέπετε από κάτω έχει το τελικό αποτέλεσμα 90. Θα υπολογίσουμε πρώτα τη δύναμη, δηλαδή το 5 στη δευτέρα, και μετά θα κάνουμε πολλαπλασιασμούς και μετά πρόσθεση, δεν έχει αφαίρεση εδώ. Άρα είναι, για να βρούμε την τιμή της εδώ, θα πούμε 2 επί 25, το 25 είναι το 5 στο τετράγωνο, συν 5 επί 8, 2 επί 25, 50, 5 επί 8, 40, 50 και 40, 90. Αυτό που γράφει και το βιβλίο. Αν πάμε πίσω στο σχολικό σας βιβλίο, στη σελίδα 26, μιλάει για μονόνυμα. Μονόνυμα ή ακέραια μονόνυμα. Το μονόνυμο είναι μια ακέραιη αλγεβρική παράσταση με ένα ακόμη χαρακτηριστικό, ότι μεταξύ του αριθμητικού παράγοντα και των μεταβλητών, των γραμμάτων της δηλαδή, υπάρχει μόνο η πράξη του πολλαπλασιασμού. Μας έχει 1, 2, 3, 4 παραδείγματα το βιβλίο, πάνω δεξιά. 4 χ. Αυτό είναι 4 επί χ. Μόνο πολλαπλασιασμός. Χ τετράγωνο. Χ επί χ. Ή 1 επί χ τετράγωνο. Μόνο πολλαπλασιασμός. Πάμε στο τρίτο παράδειγμα. Είναι 2 τρίτα αλφαβήτα. Μην πει κανείς, επειδή έχει το 2 δια 3, δεν είναι μόνο η πράξη του πολλαπλασιασμού, γιατί ο ορισμός λέει να σημειώνεται η πράξη του πολλαπλασιασμού μεταξύ του αριθμητικού παράγοντα, του συντελεστή όπως τον λέμε, θα το θυμάστε, και του γράμματος ή των γραμμάτων. Άλλωστε, αυτό το 2 τρίτα μπορούμε να το δούμε σαν 0,66. Αν κάνετε τη διαίρεση 2 δια 3, θα την κάνετε μετά σε ένα πρόχειρο χαρτί, είναι 0,66 αυτό επί α επί β. Άρα η παράσταση είναι ακέραιο μονόνυμο. Πάμε στο τελευταίο ακέραιο μονόνυμο. Ο αριθμός που υπάρχει μπροστά, ο αριθμητικός παράγοντας, είναι το ρίζα 2. Και μετά είναι επί χ τετάρτης, ψ δευτέρας, ωμέγα τρίτης. Υπάρχει μόνο η πράξη του πολλαπλασιασμού ανάμεσα στο συντελεστή και στα γράμματα, είναι ακέραιο μονόνυμο. Αν πάμε στη δεύτερη πρόταση της παραγράφου των μονονύμων, μας λέει ότι ο αριθμητικός παράγοντας, αυτός ο αριθμός δηλαδή που υπάρχει μπροστά, λέγεται συντελεστής του μονονύμου. Πρέπει να το θυμάστε. Ενώ λέει το γινόμενο όλων των μεταβλητών, άσχετα αν δεν μπορούμε να του δώσουμε μια πιο απλή έκφραση, το λέμε κύριο μέρος. Παλιά το λέγαμε και κύριο ποσό. Μας έχει λοιπόν το παράδειγμα δίπλα, μέσα στο εκεί το κίτρινο, ας το πω, μικρό πλαίσιο, δίνει το μονόνυμο 2 χ τρίτης ψ. Ο αριθμός που είναι μπροστά είναι το 2. Συντελεστής ή αριθμητικός συντελεστής. Τα γράμματα όλα μαζί, η παράσταση που τα έχει όλα μαζί, είναι η χ τρίτης επί ψ. Αυτή η παράσταση λέγεται κύριο μέρος. Και αν ρωτήσω ποιος είναι ο εκθέτης του ψ, λέει κάποιος, είναι σαν να τον ακούω, δεν έχει εκθέτη ο ψ. Έχει. Όταν ένα γράμμα δεν έχει εκθέτη, είναι η μονάδα. Γιατί ψ στην πρώτη μας δίνει ψ. Ωμέγα στην πρώτη μας δίνει ωμέγα. Ή κι αν μας πούνε Γράψε το ψι με μορφή δύναμης. Θα πω μάλιστα. Το ψι το γράφω σαν ψι στην πρώτη. Λοιπόν, να σταματήσω εδώ, γιατί θέλω πριν να πάω παρακάτω να αυτά να τα ξανακούστε. Ξανακούστε τα και θα επανέλθω με ένα ακόμη ηχητικό αρχείο όπου θα συνεχίζω τη θεωρία για τα μονώνυμα. Γεια χαρά!